www.attableek.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان، أو كما قال الإسلام عليه السلام. خیال میں کہ آج بھی اخلاق سبق سے کچھ سنا دیں، سوال کی عبادت ہیں، کافی متبدل سے اس کا ہو جائے گا ان شاء اللہ، پھر جب باری آئی پھر سنایا جائے گا. بہت یہ مانا کتاب ہے اخلاق سلف، یہ اصل کتاب علامہ شارانی کی ہے، تنبیہ المقترین، جو لوگ دھوکے میں پڑے ہیں ان کو تنبیہ کرنا. اس کا ترجمہ بھی جس نام سے بھی وہ علماء شاہ محمد احمد صاحب نے تھا، انہوں نے اس کے ترجمہ نہیں بلکہ اس کی اس ترجمے کی ترخیص ہے. بہرحال علماء نے اس کو پسند کیا، ہم تو بہت دل سے بھولے ہوئے تھے، مجھے رہی مطالعہ تو رہی یہ کتاب، لیکن ایک بار ایک جو ذہن میں آیا کہ اس سے سنا نکال رہا تھا کتاب، یہ بھی نہیں سنا کر کہ بہت دنوں سے اس کو سنا ہی نہیں، تو اب سنا تین چار لوگ سے سنا رہا ہوں. اچھے مرکزات علامہ شارانی بہت بڑے شخص تھے، انہوں نے بیان کیا تھا کہ بات حامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ شارانی الشاہ ولی اللہ صاحب ان علماء میں سے ہیں کہ علوم کی بارش ہوتی ہے پتجھڑ کی طرح، جیسے موسم خزاں پتے جھڑتے ہیں، ان دونوں پر علوم کی بارش ہوتی ہے. شاہ ولی اللہ صاحب علامہ شارانی بہت بڑے شخص، یہ واقعی تو الجواہر کتاب ایک ہے. ہم کو بڑی خواہش تھی مجھ سے کہ یہ کتاب حاضر کیا ہے، ہماری خاص کتاب تھی، جی حضرت کی کتاب تھی، وہ ہماری کتاب، وہ اسی سے مطالعہ کرنا ہوتی. ہم نے مدینہ منورہ میں ایک شخص سے کہا، بھائی الوقیت والجواہر ہم کو چاہیے، جو اللہ کے بندے کو وہاں پر جو سب چیزوں کے دشمن ہیں وہ لوگ تھے. علامہ محی الدین عربی ان کے خاص شاگرد ہیں وہ، لیکن وہی مل گئی الوقیت والجواہر. بہت زبردست، یہ واقعیت اور جو ہے نام ہی ہے یاقوت. انہوں نے سات جلدوں میں فتوحات مکیہ ہے، یا آٹھ جلدوں میں پوری، تو انہوں نے واقعی جواہی کو جو لکھا ہے ایک ایک باپ کو دو دو صفحے میں لکھا، تین تین صفحے میں. تو انہوں نے لکھا کہ میں نے ہر باپ کو لکھنے میں پوری کتاب لکھا، آٹھ جلد، ہر باپ کو لکھنے کے لیے پوری پوری کتاب کیسی جلدوں میں جو ہے دیکھا تھا لکھا. اور کہتے ہیں کہ یہ میری کرامت ہے، میں اپنے کرامت کا معتقد ہوں، یہ میری کرامت ہے کہ ایک صفحہ دو صفحہ لکھنے کے لیے پوری کتاب ہے. ہمارے یہاں سب کتاب موجود ہے، وہ تو ہاتھ مکی ہے، عجیب و غریب علوم ہے. قاری طریقے سے ہم نے لکھا ہے، اس کتاب کو بھی لکھا ہے کہ ہمارا طریقہ ابن تیمیہ کو بھی لینا ہے، شیخ محی الدین عربی کو بھی لینا ہے، دیوبند کا مسلک دیوبند کا معتدل ہے، علامہ ابن تیمیہ کو بھی ہم نے لیا ہے اور علامہ شارانی کو بھی لیا ہے، دونوں ہمارے حضرت کا توڑنا بچھوڑ نہیں ہے. تو یہ واقعی تو جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان کتابوں سے فیض پہنچا، بہت زبردست کتاب ہے، اللہ کا شکر ہے. جو آخری تو جو ہے یہاں جا کر بہت اچھی کتاب ہے. حضرت ثانی نے التنبیہ التربی تنبیہ تربی جو لکھا ہے اسی واقعی جو ہے سے، پھر تنبیہ ابن عربی، یہ ترجمہ ہے. مولانا احمد رخ کہتے تھے اشعری کو نام رکھنے کے بعد اچھا ڈھنگ ہے، التنبیہ التربی بہت اچھی کتاب، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس سے مستفید ہو رہی توفیق. یہ کتابیں کوئی پڑھتے ہی نہیں ہوتا. ہے, بڑھنا چاہیے, تھوڑا سا ذوق تو رہے, تھوڑا سا ذوق رہا جائے, خالی ذوق رہ جائیے, خالی خالی نہیں, خالی ذوق. علوم تو ہیں ہی مجھے, ہم علوم بھی کہاں ہے لیکن بہرحال, لیکن خالی ذوق ادھر حضرات کے کتابوں کو پڑھنے سے واقع یہ ہے. ہمارے حضرت سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ روزہ و حج اور دیگر فرائض شرعیہ سے بڑھ کر پاس و ادب رکھتے تاکہ وہ ایک سال سے دوسرے سال تک شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھتے. یہ جو روزہ نماز کرتے تھے اس کا ادب اتنا کرتے تھے کہ اس کا اثر سال بھر کر رہے ظاہر ہو جائے. یہ مطلب کہ روزہ و حج میں دیگر فرائض شرعیہ سے بڑھ کر, روزہ اور حج میں دیگر فرائض شرعیہ سے بڑھ کر پاس و ادب کا لحاظ رکھتے, کیونکہ روزے کا تعلق سال بھر سے حج کا, تو اس کو خوب اچھی طرح رکھو تاکہ تمہارا تو اس وقت ہے پھر اثر میں پاؤں گے, کیونکہ فضول برکات تو جاری ہیں روزانہ, لیکن روزے کا یا حج کا یہ تو سالانہ ہے, بہت خاص دکھ رہے ہیں, تاکہ وہ ایک سال سے دوسرے سال تک شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہے. ایسا حج کرو, ایسا روزہ رکھو. اب سے نیت کر لو بھائی کہ اسی روزہ رکھیں گے زندگی رہیں گی. اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو اسی روزہ رکھنے کی توفیق دے. حج بھی کیا ہوتا, حج میں بھی بہت سے لوگ ایسے بازاروں کی کش کرتے رہتے. وہاں پر حضرت صاحب فرماتے تھے بھائی دیکھو بچاؤ, بہت سے لوگ کا حج ایسا ہے جو جد تک جاتے جاتے ختم ہو جاتا ہے برباد, بہت سے لوگ کا حج آئے بمبئی میں آ کے ختم ہو جاتا ہے, بہت سے لوگ حج گھر جا کے ختم ہو جاتا ہے. کہا یہ حج بچانے کی چیز ہے, جدے میں ضائع نہ کرو, بمبئی میں ضائع نہ کرو. مانا بہت اس قسم کی باتیں بہت کر رہا تھا. اچھی بات, اللہ تاکہ وہ ایک سال سے دوسرے سال تک شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہے. اچھی بات ہے, اللہ ہم سب لوگوں کی خیر کرو. کیا ہم لوگوں نے ادا کیا ہے, حضرت وغیرہ واقعی ادا کرتے ہیں بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھا بہت سے دادا آپ لوگوں کو بلائے بلائے, بس دو دو مرتبہ ٹہلنے جاتے تھے, گرمی میں بھی لکشے پہ جاتے تھے. کیا ہوا, ٹہلنے میں نہیں جاتے تھے, وہ پڑھنے جاتے تھے قرآن شریف. تو حافظ بہت زبردست حافظ تھے, پڑھتے ہی رہتے تھے, تو جاتے تھے تاکہ اگر ایک مندر پڑھا ہے دوسری مندر کے لیے, ایک ختم کیا ہے دوسرے ختم کے لیے, لگے ہی رہتا تھا. تاکہ وہ ایک سال سے دوسرے سال تک شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہے. عبادت نہیں ہے, خود محفوظ رہے. جو فیض ملا تو کو رمضان میں اس کو جاری رکھنے کی فکر کرو, حج جو کیا ہے جاری رکھنے کی فکر کرو. حج کر کے آیا ہوں اللہ کے گھر کے دیدار, مجھے گھر کے طواف رمی سب کر کے آیا ہے. فرماتے تھے حضرت ہمارے جب نماز پڑھتا ہوں تو ایسا مانتا ہے کعبہ میرے سامنے, ابھی شہزاد رہتا تھا تو ہم تو پڑھتے کے پڑھتے چلے جاتے ہیں کہ ان کے سامنے پڑھا کہ اس دیوار کے سامنے پڑھا کہ مجھے خود یہ سنا ہے کہ نماز. ایسی باتیں کہتے ہوئے نہیں تھے لیکن کبھی اب ہم لوگوں سے کہی دے دو ترجمہ کا کھانا کعبہ میرے سامنے آئے گا. بس سم یا حج کے بعد مرتے دم تک جسے حضور قلب سے جمعہ کی نماز ادا کی اور دوسرے جمعہ تک محفوظ رہے گا, اور جیسا کسی نے اپنی نماز یہ ہے شیطان وسے محفوظ ہے. یا حج کے بعد مرتے تک جسے حضور قلب سے, یا صرف ایک سال نہیں بلکہ مرتے دم تک اس کا اثر رہے گا, جسے حضور قلب سے جمعہ کی نماز ادا کی, وہ تو حاج و روزہ جمعہ کے بارے میں. جس نے حضور قلب سے جمعہ کی نماز ادا کی اور وہ دوسرے جمعہ تک محفوظ رہے گا. اور جیسا جس کسی نے ایک نماز حضور قلب سے ادا کی وہ دوسری نمازیں ابلیس سے بچا رہا. ابھی نماز جو پڑھا ہے حفاظت میں ہو گیا اللہ کی. لا الہ الا اللہ ہی لا الہ الا اللہ کے بارے میں حدیث ہے کہ لا الہ میں میرا حصہ ہے جو اس میں آگے شیطان سے محفوظ ہو گیا ہے. یہ پوری نماز ہی ہے پوری حفاظت. بہت ادا کی وہ دوسری دماغ ابلیس سے بچا رہا ہے. ان باتوں سے وہ لوگ واقف ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسرار شریعت سے مطلع فرمایا ہے. وہ جانتے ہیں کہ نماز جمعہ پڑھ لیا کیا ملا ہم کو حفاظت ملی. آتا ہے نا ان سماج کے بارے میں اسرا کے نماز میں وہ کہ اللہ کفیر ہو جاتا ہے جو رکعت یہ سارے رکعت پڑھ لیتا ہے. کہتے ہیں ان باتوں سے وہ لوگ واقف ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسرار شریعت سے مطلع فرمایا ہے. جو نماز کو معافی شریعت کے ادا کرتے ہیں برعکس ان لوگوں جو آتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز کو شریعت مطابق سنن کیا جائے گی. ساتھ حافظ والا سلوات جو ہے محافظت کرو رکوع سجود اللہ کے لیے سنت کے مطابق کرو. تو نماز تو حضور کے بارے میں ایسی تھی جو نماز تھی نہیں سن لے پڑھنے کا دم تو سن لے. حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نماز پڑھی. اب یہ سب چیزیں آنی چاہیے نا. سین دس کے ذرا بڑا کھا جائے میں بہت کہتا ہوں یہ خالی دس والی نہیں یہ مسئلے دس پر آپ بیٹھے یہ مسئلے پر بھی آنا چاہیے. سلے پھیلنے کا لفظ کیا ہوتا ہے حضور کا جملہ یہ ہے سلے پھیلنے کا لفظ سلے. نماز پڑھو تو یہ نماز نہیں پڑھی. اب اس سے بڑھ کے کوئی عالم کر سکتا ہے سب انتہا کو جو تک عمل بھی معلوم نہیں ممکن کے الفاظ اور کلمات تک حضور سکھا گئے سلے پہننے کا درد نماز پڑھو. نماز تمہیں نہیں پڑھی لال کی پڑھا سر تمہیں وہی پڑھی. تعدیل ارکان کے ساتھ نماز نماز ہے پہلے پہننے کا درد سر نماز پڑھو نماز تمہیں نہیں پڑھی. اب یہ نماز کیا مجھے بھی برکات ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ نماز روزہ کم نہیں نہیں کہ ایک ساتھ تھے آزاد تھے لیکن نماز پڑھنے لگے تھے حضرت کے یہاں جانے لگے تھے تو ان کے ایک ساتھی تھے دو گئے ان کے یہاں کہا کہ فلانے ہیں بہت عقیق ہو جائے کرتے تھے کہا نہیں نماز پڑھے گئے کہا بھی نماز روزے کے چکر بھی پڑے ہوئے ہیں ہم نے بہت دیر تک نماز پڑھی ہم کو کچھ ملا نہیں کیا اس چکر میں پڑھے ہیں نماز ہے. حضرت یہ بات بالوی ڈاکٹر صاحب صاحب جی نے آگے کہا کہ حضرت یہ بات ہے اور تھے عبدالشکور صاحب جاوید جانتے ہوں بھائی عمدہ نماز پڑھاتے تھے داری نے دیکھا کہیں تک لیکن نماز تو واقعی ہی پڑھتے تھے یہ ہم لوگوں رش ہوتا تھا ایم اے بی اے سے بہت بہت اچھی بات کہتے کہتے مولانا ہم میں کا بڑے سے بڑا آدمی تین چیز کا خواہش مند ہوتا ہے کیا اچھی بیوی مل جائے اچھا مکان مل جائے اچھی سواری مل جائے بس اس سے زیادہ نہیں بڑھتا. اور یہاں معمولی مومن کیا کیا چاہتا ہے جنت میں کوئی تصور نہیں کر سکتا. کہتے ہم میں کا بڑا سے بڑا آدمی مالدار آپ کی ساری یہ تم اسی میں تھے وہ رہتے ہی تھے وہ بی اے میں انہیں کے اشعار ہیں مارفا جہاں میں شروع میں انہیں کے طرح اشعار ہیں تیرے اشعار کو مانگتے ہیں. تو کہا ہم لوگ سے خود بہت دیر سے بات کرے دیکھیں ہم لوگ پوری پرواز مجھے تین طرف ہے بیوی اچھی مل جائے مکان اچھا مل جائے سواری اچھی مل جائے بس. اور مومن جو مومن ہے وہ ان چیزوں کا خیال بھی نہیں کرتا وہ تو آگے بڑھتا ہے جنت کے نعمتوں کے در بڑے اچھے انداز سے کہتے تھے مجھے یاد نہیں آ رہا بہت کہتے تھے نماز بڑے خوش ہو خوشی سے اللہ بڑے اسی نماز میں نہیں دیکھتا تھا میں ایسا رکو اسے سنو. ہاں تو وہی نماز پڑھنے گئے تھے تو ان کے ساتھی ایک گئے वो भी कमीज थे, वो भी कमीज थे, वो कमीज रह गया, वो मोमिन कामिल हो गया। तो उन्होंने कहा कि भाई कहाँ गए? नवाजा ने कहा अभी नमाजी रोजे में लगे हुए हैं, हमने बहुत जोर से नमाज पढ़ा लेकिन कुछ मिला नहीं। अब हजरत से जुमला पूरी जिंदगी की एक कहा उनको नहीं मिला, मुझको बहुत मिला। नमाजी से काली जी रानी को मिला, नमाजी से साहबा को मिला, तुमको नहीं मिला, तुम जानो, तुम मालूम हो, ये कहते रहे मजीश बराबर बेची वैसी उसका जवाब देते रहे कि हमको तो नमाजी सब कुछ मिला, साहबा को नमाजी सब कुछ मिला है। एक वाक्य बाप उल्लुस सुनाते थे, एक सिपाही थे तो मुजरिमों को जेल खाने से लेते कचहरी ले आते थे, और बैठे मुजरिम को कहा कि तुम बैठे रहो नमाज पढ़े, तो नमाज पढ़ने गए जोहर की, जोहर ही गई उनकी पढ़े, वो मुजरिम भाग गए। मुजरिम अब आए देखा तो नहीं है, बहुत घबराए, थोड़ा सा इधर उधर देखा, कहा नमाजी को भागा है तो नमाजी वती आएगा, इतना यकीन था उनको, नमाज पढ़ने में ही भागा है तो नमाजी पढ़ते हुए आएगा, जो है तो नमाज पढ़ने लगे। आज देखा जो है बहुत दूर कभी कैसे आ गए, कहा क्या करें, जिस गली में गए उस गली को बंद पाया हमने, भागने के लिए जिस गली बहुत सुनाते थे, एक आध किस्सा तो सुना दिया कि आप लोग हजार का ये बहुत वाक्य सुनाते थे। नमाज के पाने पर कहा नमाज गायब, कहा कि अब हम नमाज ही पढ़ेंगे, नमाज ही पढ़ने में भागा है, गायब हुआ है, मुझे नमाज ही पढ़ आया गया है, बैठा हुआ है। कहा भाई तुम कैसे बैठ गए ऐसे? तो कहा कि जिस गली में गए गली को बंद पाया, रास्ते ही नहीं मिला हमको, मजबूर के कि आंख तो रहेगी, ऐसे भागो तो आंख ही नहीं है, ऐसे रहेंगे चाहे जेल ही में रहे आंख तो रहेगी। अच्छा ठीक है, उसको पेश किया, ये दाढ़ी की करामत ही मशहूर हो गई। तो लोगों ने कहा अफिसरान ने कि अब आप नमाज ही पढ़ा कीजिए, अब ड्यूटी आपकी माँ का ये मिला, ये कहते कहा सब ड्यूटी माफ, आप नमाज पढ़ा दीजिए, आप यही है, हम लोग खैरियत भी इसी में ही नमाज पढ़ा दीजिए आप, ये बहुत कह देते, ये वाक्य बयान करते कहते थे कि एक हजरत थानवी के हैं, एक डिप्टी की बीवी थी, वो बराबर लिखा करती थी हजरत थानवी के हैं कि हमारे शौहर के लिए दुआ कीजिए कि वो नमाज पढ़ने लगे। तो मैं कहती हूँ जबकि नमाज पढ़ा दीजिए तो कहते नमाज से क्या मिलेगा। तो हजरत थानवी ने सिखाया उसे कि अब वो कहे कि नमाज से क्या मिलेगा, तो कह रहा कि नमाज से नमाज मिलेगी, नमाज से नमाज मिलेगी, ये कहा वो ठीक हो गए। नमाज नमाज बहुत बड़ी नमाज अल्लाह के सामने झुकना, अल्लाह तला हम सब लोग नमाज बड़ी चीज। आज हमको बहुत खुशी यह है कि हमें हम नमाज पढ़ने पढ़ी चले गए थे, वहाँ चलने में दुखारी तो है ही है, जानते ही हैं, बहुत खुशी है, अल्लाह ताला तौफीक देता है। नमाज की बड़ी कदर थी, हम बड़ी कदर थे, पर जगाना नमाज की बहुत जमात से पढ़ने जाते थे। बारा ये है जो नमाज को माफिक शरीयत के अदा करते हैं, बरअक्स उन लोगों को मिलता है जो शरीयत के मुताबिक अदा करते हैं, बरअक्स उन लोगों के जो आदतन नमाज गुजारते हैं। नहीं, उसमें खुलूस पैदा करो, उसमें एक सुई पैदा करो, कुछ वो खुद पैदा करें, कुछ ही तो करो, हम सब लोग के लिए जरूरी है। मुझे कोई नहीं कह सकता कि पूरा खुशी से पूरी नमाज अपने अदा करते हैं। आए थे तुम्हारा रफीउद्दीन साथिया थानवी के खलीफा सौदागर मस्जिद मशहूर है, उन्होंने किसी से कहा कि भाई अगर तो नमाज खुशी से पढ़ना देखना चाहते हो तो मुझे वसुल्ला की नमाज देखो। یعنی پیر بھائی کے کام میں تو نماز میں کسی نے وہاں خلیل احمد صاحب نے کہا کہ بہت اچھی نماز پڑھتے ہیں. کہا میں کیا مارشی احمد صاحب اس سے سندر نماز پڑھتے تھے. اس میں اشبہ بصلاۃ النبی حضرت عبداللہ بن مسعود کی نماز کہی گئی ہے کہ اس میں بھی مشابہت کی نماز کس کی حضور کے نماز کے مطابق اس کی طرح. فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اپنے روزوں کو ہنسی سے بچاتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ مہینہ نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت کرنے کا ہے نہ کہ غفلت اور ہنسنے کا ہے. یہ اخلاق فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں جو اپنے تمام اعضا کو گناہوں سے نہ روکے وہ اگرچہ بھوکا رہے پھر بھی روزہ دار نہیں ہے, اور جو اپنے اعضا کو روکے وہ در حقیقت روزے دار. فضیل ابن عیاض کا بہت ذکر آتا ہے, بہت بہت فضیل ڈاکو تھے, ڈاکوؤں کے سردار تھے, مگر اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کو سردار بنا دیا. وہ واقعہ پھر کبھی سنائیں گے. فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں سفیان ثوری رضی اللہ نے بصرہ سے پیدل چل کر حج کیا, کسی نے آپ سے پوچھا کیا آپ کے پاس سواری نہ تھی جس پر آپ سوار ہوتے؟ تو آپ نے فرمایا بھاگا ہو غلام, اپنے آقا کے پاس صلح کے لیے سوار ہو کر ہی آنا پسند کرتا ہے, بخدا میں اس زمین میں آنے پر سخت شرمندہ ہوں. بخدا اس زمین پر آنے میں شرمندہ ہوں. حال پہل گیا میں نے حضرت علی خواص رضی اللہ عنہ فرماتے سنا ہے کہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اونٹوں پر بغیر کجاوے اور سائبان کے حج کرتے تھے اور کہا کرتے تھے محرم بکھرے ہوئے بال خاک آلودہ ہوتے ہیں, سائبان وغیرہ ان کے منافی ہیں. اسلام میں سے کوئی حج کو کرنا چاہتا تو کئی سال تک ہزار روپیہ حج میں خرچ کرنے کے لیے حاصل کرتا تھا, بھیا حج میں ہزار روپیہ ایسا کرنا ہو بڑھتا ہو. اور حج میں میرا امیر یا حاکم کے روپئے سے مدد نہ لیتا, اور حج میں کسی امیر یا حاکم کے روپئے سے مدد نہ لیتے تھے, اپنا جو کمائی ہے اس میں. ایک یہ سلف کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شدید حیا کرنے کے علاوہ لوگوں سے بھی بڑی شرم کرتے ہیں. حدیث میں آیا ہے الحیاء من الایمان ولکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء. حیا ایمان کا جز ہے اور ہر دین کی ایک خاص عادت ہوتی ہے, اور اسلام کی خاص عادت حیا ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر گیا باقر اور تو زیادہ حیا پر عادت ہے, بچپن سے بھی حیا کرتے تو واقعات ہونے گئے بہت اس میں بھی حیا کا لحاظ رکھتے تھے. کوئی شخص اپنے لڑکے کو نہلا رہے تھے تو اس کو ڈانٹ رہے تھے کہ شرم نہ کرو, ہوتا ہے نا لڑکے زیادہ کپڑا وپڑا اتارنے میں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو حیا پر رہنے دو, بے حیائی کی آگے نہ ڈالو, حیا اگر کر رہا ہے تو حیا ہی پر رہنے دو. بہت سی گناہوں سے حیا کو ایسے آدمی مل جاتا ہے بے حیائی کی وجہ سے. بہت سے لوگ ایسے ہیں مولانا یہ روزہ نہیں رکھتے تو ہم لوگ کو وہ کہ دکھلانے کے لیے چڑھانے کے لیے کھاتے ہیں بیڑی پیتے ہیں, بے حیا ہے کہ نہیں؟ تو وہ لوگ بہتر ہیں جو صرف چھپا کے کھاتے پیتے ہیں. بہت سے بے حیا ایسے ہیں جو بشر حافظ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک جمال ہے, بس حیا کا جمال گناہ کو ترک کرنا ہے. وشی حافظ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک جمال ہے، بس حیا کا جمال گناہ بتر کرنا، اسی طرح ہر چیز کا ایک انجام ہوتا ہے اور حیا کا انجام نیکی کمانا ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دل سے بڑھ کر کسی کو سزا نہیں دی جس سے حیا چھین لیا۔ بہت بڑی سزا، بہت بڑی سزا ہے کہ شرم نہیں، جو چاہے بولے، آج عورتوں کا دیکھ لیے، مردوں کا دیکھ لیے، بے حیائی کو ویسے کیا کیا ہو رہا ہے۔ یوسف بن اسبار فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے جنت اور اس کے رضا کا سوال کرنے سے شرماتے تھے، بلکہ اسے اف اور درگزر کرنے کے خواہشگار ہوتے ہیں۔ اللہ ہم کس منہ سے آپ سے جنت کا سوال کریں، یہ نہیں کہہ رہا، بلکہ اسے اف اور درگزر کرنے کے خواہشگار ہوتے ہیں۔ اس کو سوچ اور اس کو لکھ رہے ہیں، اس کو سوچ اور اپنے حال میں غور کر کر ہم لے جائیں گے۔ اللہ میں چاہ رہے کہ اس کو سوچ کہ بڑے بڑے لوگ کے راہ شرم کرتے ہیں، یہ سب احوال ہے، اخلاق ہے، یہ باطنی اخلاق ہے۔ ارے حیا شعبت میں ایمان، میں سب سے پہلے لندن گیا تھا تو اسی پہ بیان کیا تھا، بہت ارے حیا میں ایسی جگہ پر ہے کہ جو جس کی بنیاد بے حیائی پر ہے۔ دین کی بنیاد تو حیا پر ہے اسلام کی، میں ایسے مقام پر اس وقت ہوں جہاں بے حیائی اصل ہے، ظلم ہے، بہت زیادہ بڑی تبھی میری لندن ہوئی الحیا شعبت میں ایمان۔ حیا سے جتنی چیزوں سے آدمی بن جاتا ہے، اس کو سوچ، اس پہ لکھ رہے ہیں علامہ شاہی، اس کو سوچ اور اپنے حال پر غور کر۔ الحمد للہ رب العالمین، تھوڑا سا ہو رہا ہے۔ سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ اعلیٰ درجے کا تقویٰ اختیار کرنے کے باوجود بھی اپنے کو متقی ہرگز شمار نہ کرتے تھے۔ یہ میں نے دیکھا تو تھانی ہو، دیکھیے تو ایک سے ایک کتاب مجھے تھانی ہو کے لکھ گئی ابھی، میں کبھی میری کچھ دکان کے نہیں، بس دیکھ رہا تو سعوف اصل جدید میں ہمارے کچھ ہمارے یہاں تھے، ہمارے دستخط بھی ہیں۔ یہ عجیب غریب ترخیص کیا کوئی تھانی طبیعت ایسے، اب صدر اسی نے کرنے میں نے کہا بھی پوری کر لیں کل سے ان شاء اللہ، بہت تھوڑا تھوڑا کہا یہ اللہ کہاں کہاں وہاں تھانی کی تعلیمات چھپی ہوئی ہیں، ہمارے کتب خانے میں کتاب تھی، معلوم کیسے ہمارے ہاتھ میں کل آئی اور لیے ہوئے تھے، اور نا دستخط ہے ہماری، بہت اچھی کتاب ہے، مطلب تھوڑی رات دیکھا بوجھ میں نے رات بھی دیکھا۔ اس میں میں نے کہا اعلیٰ درجے کا تقویٰ اختیار کرنے کے باوجود بھی اپنے کو متقی ہرگز شمار نہ کرتے، نیز وہ اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل عشق و محبت رکھتے تھے، لیکن اپنے کو متقی نہیں سمجھتے۔ تقویٰ ہونا امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب اپنے نفس کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے خطاب کے بیٹے اللہ سے ڈر، ورنہ اللہ تجھے عذاب دے گا، ڈرو، ڈرو گے تو بچو گے اور تیری پرواہ بھی نہ کرے گا۔ اپنے نسل فرماتے خطاب کے بیٹے اللہ سے ڈر، ورنہ اللہ تجھے عذاب اور تیری پرواہ بھی نہ کرے گا، اور فرماتے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ نفس کی ہر خواہش کو پورا نہیں کرتا۔ اللہ عروہ ابن عرقہ فرماتے ہیں آدمی کا اللہ سے محبت کرنا قرآن مجید کی محبت، آدمی کا اللہ سے محبت کرنا قرآن مجید کی محبت اور اس پر عمل کرنے کا نام ہے۔ اللہ آدمی کا اللہ سے محبت کرنا کیا ہے؟ قرآن مجید کی محبت اور اس پر عمل کرنے کا نام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے سنتوں پر عمل کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف یہی زبانی نہیں بلکہ آپ کی سنتوں پر عمل کرنا. محمد میں واسع رحم اللہ فرماتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خیال کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے محبت میں کامل ہو چکے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے. اے دوست اس میں غور کر اللہ تعالیٰ سلف صالحین کے اخلاق سے یہ ہے کہ دنیا سے انتہائی بے رغبتی رکھتے اور جو اس کا تعریف ہوتا اس کی مذمت کرتے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری یہ دنیا کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی درد کے نیچے آرام لے پھر اس کو چھوڑ کر چل دیے. بس دنیا لوگ سفیان ابن عتبہ فرماتے ہیں کہ لفظ زہد میں صرف تین حروف ہیں. زے سے زیب و زینت کو تر کرنا زہد کیا زے سے اور ہاں سے ہوائے نفس کو چھوڑنا اور واس دال سے دنیا تر کرنا زہد یہ ہے. زے سے زیب و زینت کو ترک کرنا ہا سے ہمارے لفظ کو چھوڑنا اور دال سے تمام دنیا ترک کرنا مقصود ہے. پر جب تو ان تینوں کو ترک کر لے اس وقت بے شک ظاہر ہوگا. جبیر علی بن سعد فرماتے ہیں اگر ہمارا گناہ صرف یہی ہو کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بعد پھر دنیا کی طرف راغب ہوں تو بھی کافی ہے. محمد بن سیرین فرماتے ہیں لوگ دنیا کے لیے امام حنیفہ کے طالب ہوئے تو آپ نے انکار فرمایا. لوگ دنیا کے لیے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے طالب ہوئے تو آپ نے انکار کیا اور ہم نے دنیا کو طلب کیا تو دنیا ہم سے بھاگی. غور کرو دونوں کے کیا فرق. امام حنیفہ تو بھاگے ہی دنیا سے اور تم دنیا کے طالب کہاں مبتلی ہوئے امام صاحب کے. بہرحال بہت اچھی کافی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اعتدال پر رکھے. دنیا ہے اعتدال پر اعتدال پر رکھنا ہے. ہمارے حضرت کی کوئی تعلیم اسی پر تھی اعتدال. چنانچہ میں نے کل بیان کیا تھا کہ تصویریں گئے فتح پور ہمارے تو آج مریض کے بعد یہی کہا کہ میں نے اتنا اعتدال کہیں نہیں پایا. ماشاء اللہ سننا چاہتے ہیں دنیا اعتدال ہر مجھے کی ایک شان ہوتی ہے. ہم کو کسی پر تنقید ہے کوئی کمی نہیں ہو تبھی لوگوں کی تو اپیلو زمین حیات اثرات ہیں. یہ ہم نے سنی آج صبح ہی ہم کو یہی یاد آئے اس میں اخیر میں پڑھ لیا. اس کو ابو داؤد کی روایت ہے کہ موقع پر دیکھو جی پانچ حدیث میں ہے اپیل زمین حیات اثرات لوگوں کے لویشوں کو معاف کرو اخیر درگزر کرو. اخیر بنے اپیل زمین حیات اثرات زمین حیات جو صاحب منصب ہیں کسی ان کے لویشوں کو بھی معاف کرو ہے نا. مجھے اپیلو زمین حیات میں نے اس کو نکالا کہیں ابو داؤد سے گئے نکالا میں لکھ دیا. حضرت سے جو سنا ہے اس کو میں چاہتا ہوں محقق رہے. اب چونکہ حضرت سے وہی سنا ہم نے یاد ہے الحمد للہ چھ سال کے بعد. اب تو لکھا ہے ایک لفظ اس سب یاد تو نہ کر اخیر زمین حیات اثرات یہ بھائی اس سے فرمایا کہ دیکھو حدیث ہے کہ جو کوئی بڑا آدمی جو وجاہت آدمی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو اچھالو نہیں بلکہ اس کو دباؤ क्योंकि उसकी इज्जत तुम्हारी इज्जत है। अगर जमीन हयात यानी बड़ा आदमी अगर दलील होगा तो क्या तुम दलील नहीं होंगे? अब ये किस क्या तकलीफ अगर करते हैं मुझे नहीं याद। अपनी जमीन हयात या असरात है, जो जमीन हयात है उनके असरात मानी लगनीशों को दरगुजर करो, उनके पीछे न पड़ो। फरमाते देखो अभी ये कहेंगे अभी किताबें नहीं देंगे, सब ये भी कहते थे कि ये लोग ये नहीं किसी अपनी मर्जी से रहे हैं, उसको ये भी कहते थे जमीन असरात। अब क्या है जमीन हयात है असरात है, आंच से निकाल दीजिए। अब हदीस क्या है कि उनकी लगनीशों को, और अब क्या है अकेली जो है असरात उनके असर को जाहिर कर दो ताकि तुम भी बेअसर हो जाओगे, हो जाएंगे नहीं? जो दूसरों की लगनीशों को अपने अभी के नहीं बात करोगे तुम इन लगनीशों में मुबतला हो जाओगे, तुम्हारे असरात खत्म हो जाएंगे। जिस सुबह उठाऊ फौरन ये चाहते हो तुम्हारे अकेले नहीं को बता दूंगा, जब उठाऊ उसी वक्त हजरत की ये बात याद रही, हदीस है यह हजरत की क्या बात है अकेले हो जाए देख लीजिएगा अबू दाऊद में मैंने हाँ अपनी रोज में यार ये बहुत बड़ा अखलाक है। एक आपसे कोई बात हुई आपसे बात हुई, अब एक ही बड़ा आदमी है उससे गलती हुई है तो उसको मत उछालो, अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन अखलाक नबवी पर लाए रखे और उसके पूरे बरकत से मारा। अपनी रूह जमीन हयात है, हजरत की बात बहुत है, मैंने सुना बसा बुखारी शरीफ की बात है कि इल्म हासिल नहीं कर सकता मुस्तकबिर और मुस्ताही, बुखारी शरीफ में है ना, इल्म हासिल नहीं कर सकता मुस्तकबिर और मुस्ताही। मैंने उनके सामने भी कहा खानपुरी के सामने भी हजरत लोग हैं, मैंने कहा हजरत ने हम लोग ये सुनाया है कि इमाम बुखारी तो यह किसी का कौल नकल किया है, इमाम बुखारी तो ये फरमा रहे हैं कि तकबुर वाला और हया वाला आदमी इल्म हासिल नहीं कर सकता। हजरत ने फरमाया कि नहीं सिर्फ तकबुर वाला इल्म हासिल नहीं कर सकता, अब वो हया जो इल्म से माने हो वो किब्र है, हया ही नहीं है। हया महमूद यह है कि उसकी जगह पर हो, यहाँ हया न करना चाहे वहाँ हया न करना ये तवाज़ो है। मैं ये बुखारी की शरण है हम लोग पाया तो ना मुस्तकबिर और मुस्ताही तकबुर करने वाले ये तो ठीक है, लेकिन मुस्ताही जो इल्म से माने जो हया हो वो हया महमूद नहीं है बल्कि वो किब्र के जगह पर है। बहुत बर्बाद है, बहुत खुश हुए लोग मोहदेसी, अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन रज़ाइल से भी महफूज रखे। ये सब किताब इसीलिए है रज़ाइल जहाँ तक हो सके इससे बचो। अगर थाली भी गए इसी की इस्लाह होती थी कि बोले अगर है हुक्म हो गया कि ये लिख के ऊपर चिपकाएं सदर दरवाजे पर कि मेरे अंदर तकबूर है, गए लिख भी लिया तकबूर, वहाँ शबीर अली साहब कहा क्या है क्या भाई हजरत का हुक्म है कि लिखो कि हमारे यहाँ किब्र है ताकि हमारा किब्र जाहिर हो जाए, इसी गए बनाया गया। चचा थे सगे बड़े वाली कहा अब्बा आपने फला से कहा है कि ये लिख के जाओ दरवाजे पर चिपकाओ चस्पा करो कि मेरे अंदर किब्र है, तो जब उन्होंने लिख लिया और चिपकाने जा रहे हैं क्या अभी तकबुर बाकी है, कह नहीं नहीं रोक दो रोको रुक गया नहीं सो गया बात नहीं ऐसी थी बहुत निराशा। देखिए हजर ने कहा था कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन रज़ाए से भी महफूज है। जब मैं पहले साल गया था वहां तो एक खानपुरी जो मशहूर है वो खानपुर में तीन कत्ल हुआ था प्रधानी के इलेक्शन में, प्रधानी के इलेक्शन तीन कत्ल। अब मैं खड़का गया था अखलाक ही पर बयान ही किया था, मैं गया मैं कह हालात भाई कशीदा थे है थे ना, क्या क्या मैं बयान करूँ, लेकिन मैंने कहा मैं बयान तो करूँगा اچھا یہ بھی معلوم ہوا کہ 100% یہاں نمازی ہو گئے, معاف کریں کوئی بات اگر کسی کو 100% نمازی ہے, لیکن 3 قتل چند دن پہلے ہوا تھا, جانا ڈر لگ رہا تھا. میں نے بیان کیا کہ نماز پر محنت ہوئی تو 100% نمازی ہو گئے, اخلاق پر محنت نہیں ہوئی تو 3 قتل ہو گئے پردھانی کے معاملے میں. بتاؤ ضرورت ہے کہ نہیں اخلاق کر دیں گے, وہ سو گیا نماز پر محنت ہوئی تو 100% نمازی ہو گئے, لیکن اخلاق پر محنت نہیں ہوئی کہ پردھانی کے معاملے میں 3 قتل ہو گئے. بتاؤ اخلاق کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ سب مان لیں, تمیز مانے پہلے سال والا جو ہمارا ہے سب پورا گجرات مان گیا کہ میں مانانے کی ضرورت ہے. یہ بہت ہمت کی بات تھی اس وقت کہنا. محنت ہوئی مہمان پر نمازی ہو گئے, اخلاق پر جب تم محنت مستقل مہان صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اخلاق پر مستقل محنت کی ضرورت ہے. میں کسی کام میں قابل کے کام میں کسی ایک پر محنت کریں گے تو اسی میں کامیابی ہوں, دوسری چیز تو ایسی رہے کچھ نہیں جانتا. حساب میں محنت ہوئی حساب ہے, جغرافیہ میں نہیں محنت اس کو کچھ پتہ نہیں کہ ہم کس ملک میں رہتے ہیں, جغرافیہ کو کچھ پتہ نہیں, اڑ رہا ہے آسمان پر لیکن اس کو پتہ نہیں کہ ہم جغرافیہ کی کس مقام پر کس صوبے میں کس شہر میں نہیں پتا. اس بنا پر اس کی بھی ضرورت ہے, اس کی بھی ضرورت اخلاق معیار کی اصلاح بنیاد اسی پر ہمارا ہے. سب سے زیادہ وزنی چیز اخلاق ہے, حدیث ہے ایک تواضع رکھے کری کوئی تواضع بات تھی سب کو بھاری ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اخلاقیات کی اصلاح کی بھی توفیق دے, ہم سب محتاج ہیں, ہم اپنے لیے بھی اپنے گھر والوں کے لیے ہم سناتے رہتے ہیں, سناتے تو رہتے ہی ہیں. وہاں مفرت دعا کریے اللہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم آت نفسی تقواها وزکیها انت خیر من لکاها انت ولیها وراها. اللہم انی اسألک الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقلب. اللہم انی اسألک الصحة والعفة امان تھا وہ حسن کل پورا لابی پتا. ابھی جامع مسجد بصرہ میں وہ علی بیٹھے اس میں حسن مسجد بھی تھے, حضرت علی گئے کہا تم لوگ کس کی اجازت سے واس کر رہے ہو؟ اب دیکھیے اس زمانے کی بات ہے نا, مجھے کہاں سنایا نا ابھی, کہا تم لوگ کس کی اجازت سے واس کر رہے ہو؟ ہم امتحان لیں گے. حضرت علی نے کہا بولا ہے حسن بصری کیا تم بھی بات کرتے ہو, بتاؤ جو ہم کہہ رہے ہیں حسن بصری. ہم لوگ ہوئے حسن بصری پہلے تھوڑے تھے, تری کے تابے تھے. کیا اچھا بتاؤ دین میں سب سے عمدہ چیز کیا ہے؟ واہ کیا امتحان انٹرویو, یہ ڈر تھا نہیں تھا ہم کو بولنے ڈر نہیں آتا انگریزی, انٹرویو ٹھیک کہا نا انٹرویو. کیا بتاؤ دین میں سب سے بہتر کیا چیز ہے؟ فوراً کہا ورا, دین میں سب سے بہتر چیز ورا پڑھے گالی بات آئی, اور سب سے بدتر چیز کیا ہے؟ فور بدل تما کیا تم پاس واسطے. یہ آپ نے سنا سر سے سنا ہے آپ نے, یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن ہے جانے کی نہیں, اور اس زمانے میں روکا واسط سے, اب اگر کسی کو واسط سے روکی نہیں کیا ہوتا ہے؟ ایک سے بے چوک بات منکی نکیر, اس پر چوکو اس پر نکیر اس پر نکیر. شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ واس کے لیے بھی عدالت شرط ہے, اور اس کے حدود جاننا ضروری ہے. تفہیمات میں ہے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا, معلوم ہے کہ بہت اچھی بات نہیں ان کا سوال کرنا اور پھر جواب دینا بھی کتنا. کہا کہ بتلاؤ دین میں سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ ورا, और दीन में सबसे बुरी चीज क्या है? तमा। बस क्या तुम पास फिर इजाजत होंगी बात है। हसन रफी सही दू चाहे सही समझिए बस। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने बुजुर्गों के तरीक पर रहने की और तुझे इशाद की भी चौकी सबको दिए है, ये नहीं दिए खुद भी अपने बच्चों के साथ भी मामला अखलाकियात के अपने छोटों के साथ क्या रवैया रखा चाहिए, बड़ों के साथ क्या रवैया अखलाक मुझे फिलियत नहीं है। हर घरों में बंद खुलकियाँ हैं हमेशा, बहुत कम लोग एक दूसरे को हुकूक की रियायत करते हैं या आदाब के हुकूक तो क्या आदाब क्या हुकूक की भी रियायत नहीं करते। कोई चचा है तुम्हारा बाप भाई है एक बार हम लोग गए थे बड़े कहने से बात हमको बहुत अच्छा लगा बच्चा तीन चार भाई हैं सब बड़े भाई जान भाई अच्छा इतना है वही गए थे हम लोग सोइए अरे हमारे शेख आए कहने में कोई आया नहीं उन लोगों की कोई ज्यादा भाई जान जो कहते हैं मेरा दिल खुश हो जाता था भाई जान खा लिए वो भी कहते अरे फला खा लो कुछ खा लो नहीं भाई जान नहीं मैंने कहा भाई जान की इतनी कसरत हुई कि मैं खुश हो गया कि भाई जान के अंदर चलिए मैं खुश हो गया। मैंने अपने एक साहब को मैं भैया कहता था उनको एक दिन भाई साहब कह दिया तो हमें फरमाए अजी तुम तो भैया कहते थे ना ये भाई भाई साहब में वो बात नहीं जो भैया में है भैया ही कहा समझ गया अरे आप समझे जो नहीं समझे अरे नहीं ये चाहते फक है भैया में जो है भाई अच्छा भाई।